Lammert de Bruin. Goedemiddag. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt een dag na de gebeurtenissen in Rotterdam. Waren er aanwijzingen waardoor dit voorkomen had kunnen worden? We vragen het zo meteen aan Onno Hoes, die leiding gaf aan een commissie die de regering advies gaf over verwarde personen. Straks in één vandaag, na het nieuws van 4 uur... met Michel Koenen. De plannen van de Tweede Kamer om voor 4,2 miljard euro de koopkracht te verbeteren staan op losse schroeven. Het gaat bijvoorbeeld om een hoger minimumloon en het terugdraaien van de accijnsverhoging op brandstof. Volgens het demissionaire kabinet is de financiële onderbouwing niet goed genoeg. Zo wordt voor sommige plannen geld gebruikt dat er niet is. De voorstellen werden vorige week ingediend tijdens de algemene beschouwingen. Het kabinet zegt dat ministers niet per se weigeren om de plannen uit te voeren, maar dat de bal nu wel bij de Kamer ligt. Het Erasmus MC had signalen ontvangen dat de examencommissie doelwit was van de man die gisteren in Rotterdam 3 mensen doodschoot. Dat meldt de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. En vanochtend zei diezelfde bestuursvoorzitter al tegen de NOS dat de verdachte op het punt stond om basisarts te worden. Hij moest nog wel eerst een psychologisch onderzoek afronden. Dat besluit nam de examencommissie na zorgen van het OM over. De man die schoot gisteren op het Erasmus MC een docent dood. Eerder doodde hij een buurvrouw en haar dochter van 14. Voetbalclubs die kunnen meer doen om vandalisme tegen te gaan. Dat constateert een adviesbureau in opdracht van het kabinet. Volgens de onderzoekers kan de pakkans groter worden door het cameratoezicht in en rond de stadions te verscherpen. En er zijn meer opties. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het verbieden van alcoholische en non-alcoholische dranks op de tribune, zodat je ook niet meer met bekers kan gooien. Aan het beter opleiden van stewards. Aan het beter communiceren van wat er allemaal voor consequenties zijn als je over de schreef gaat. Dus dat je wordt opgepakt en dat je daarvoor een veroordeling krijgt. Daarnaast denk aan ticketing op naam, zodat je ook niet meer anoniem in stadions kan zitten. En gecombineerd met vaste zitplaatsen. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat supporters weten dat ze niet anoniem over de scheef kunnen gaan en dat de overtreders worden bestraft. Russische atleten mogen volgend jaar meedoen aan de Paralympische Spelen in Parijs. De meeste landen zijn tegen een verbod, bleek bij een stemming van het Internationaal Paralympisch Comité. Later wordt bekend of de Russen onder eigen vlag mogen meedoen. In Amerika is de oudste senator overleden. Dianne Feinstein uit Californië was 90 jaar. Ze kwam in 1992 in de Senaat terecht voor de Democraten en werd daarna 5 keer herkozen. En begin dit jaar maakte ze nog bekend dat ze zich nog een keer verkiesbaar wilde stellen. Een onderzoek van de Spaanse justitie naar zangeres Shakira heeft een link met Nederland. Ze zou een brievenbusfirma in Amsterdam hebben gebruikt om belasting te ontduiken, meldt het FD. En de Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de Colombiaanse zangeres. De schipper van een historisch zeilschip waarop vorig jaar een dodelijk ongeluk met een Griek gebeurde, wordt niet vervolgd voor dood door schuld. De 65-jarige vrouw valt, volgens het OM, niet te verwijten dat de Griek losschoot en op een man van 79 viel. Die man overleefde dat niet. En eerder vandaag werd bekend dat een schipper van een andere historische zeilboot wel wordt vervolgd voor een dodelijk ongeluk. Namelijk kwam een meisje van 12 om het leven. Ook zij werd getroffen door een Griek en uit onderzoek bleek dat die verrot was. Bij 2 bomaanslagen in Pakistan zijn zeker 57 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. De meeste slachtoffers vielen bij een aanslag tijdens een processie in een stad in het zuiden van het land, zegt correspondent Aletta André. De dader zou een bomgordel hebben laten ontploffen in de buurt van de auto van een politiechef. Een politiehoofd, die is ook om het leven gekomen. En ja, sommige gewonden zijn ook nog in kritieke toestand. Dus het aantal doden, wat we nu noemen, de vrees is dat dat ook nog kan oplopen. Ja, kort na de explosie, daar was er nog een explosie in een moskee in de stad Hangu. Die ligt op een terrein van een politiepost in het noorden van Pakistan. Daarbij overleden zeker 5 mensen. Het weer nog, de laatste buien die trekken weg naar het oosten. Vanuit het westen is er dan geregeld zon bij zo'n 21 graden. En vannacht is het hier en daar mistig. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen en zondag droog en zonnig bij 18 tot 22 graden. Dankjewel Michel. Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Bianca Daming, goedemiddag. Goedemiddag. Het is vooral druk in het midden en zuiden van het land, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. De meeste vertraging heb je onder meer op de A15 van Europoort naar Rotterdam, want daar is een ongeluk gebeurd bij Hoogvliet. Vertraging is daar een half uur en er is 1 rijstrook dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk tussen Hendrikido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Wat ook opvalt is een vrachtwagen met pech op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder kost dat je 20 minuten extra. Daar is één rijstrook dicht. En de A2 is na een ongeluk weer vrij van Utrecht naar Den Bosch. Maar je hebt nog wel een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Vanavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp aan huis. Klanten krijgen geen overeenkomst te zien, maar wel ongevraagde incasso's. Hoe komt u van zo'n bedrijf af? En verder, er komt een nieuwe vaccinatieronde aan, maar is dat wel nodig? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. NPO Radio 1. Avro Tros. Vanaf zondag wordt er geen gas meer gehaald uit de gasbel onder Groningen. Maar als het gas niet meer uit Groningen komt, waar halen we het dan vandaan? Gaan we zo meteen bespreken. En in feit of fictie, Lieke, beweert Rusland van alles over ons? Ja, een Russische journalist heeft daar op de Staats-TV gezegd dat de helft van de Europese olieraffinaderijen in Nederland staan. Nou, gaan we uitzoeken. Horen we zo van je rond 16:45. Nu eerst, zijn er signalen gemist? Eén vandaag. Lammert de Bruin. Want het ging gisteren gruwelijk mis in Rotterdam. Daar schoot de 32-jarige Fuad El zijn buurvrouw en haar dochter dood. En daarna een docent van het Erasmus MC. Hij werd even later bij datzelfde ziekenhuis waar hij ook een brand had gesticht opgepakt. Lieke, wat weten we nu een dag later over de verdachte? Al in 2018 krijgt Fuad El een waarschuwing omdat hij met een kruisboog op karpers had geschoten. 3 jaar later, in 2021, krijgt hij een taakstraf van 40 uur omdat hij zijn konijn heeft mishandeld. Begin dit jaar staat El opnieuw voor de rechter. Ditmaal omdat hij zijn hond, een puppy, heeft geschopt. El wordt vrijgesproken, maar de verdenking heeft wel grote gevolgen voor hem. Hij studeert namelijk geneeskunde. En het Openbaar Ministerie mailt de opleiding om hen te waarschuwen voor zijn gedrag. Ze melden niet alleen dat hij dieren heeft mishandeld, maar schrijven ook: El ligt halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren, schreeuwt hard en vertoont psychotisch gedrag. Vandaag, een dag dus na de beschietingen, rijst vooral de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? We spreken erover met Janine Jansen, criminoloog en antropoloog aan de Open Universiteit Avans Hogeschool en de Politieacademie. U doet ook onderzoek naar geweld met een bekende dader. Goedemiddag. Goedemiddag. En Onno Hoes gaf leiding aan het schakelteam personen met verward gedrag. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Hoes, uw commissie werd ooit in het leven geroepen om problemen door verwarde personen tegen te gaan. Is de verdachte in Rotterdam in uw ogen ook een verward persoon? Nou ja, je kunt niet ontkennen dat hij verward gedrag vertoont, maar hij voldoet niet zo aan de definitie die wij destijds gesteld hebben. Dat gaat toch, om het zomaar te zeggen, om wat softer gedrag dan wat hier gebeurd is. En we hebben toen wel gezegd, het gaat echt om mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of dreigen te verliezen. Nou, dat is hier toch anderszins. We hebben ook een relatief klein deel van die mensen veroorzaakt overlast of pleegmisdrijven. Nou, dat is de groep waar het bij Fouad over gaat. Ja, nou ja, hij dreigde natuurlijk niet zijn basisartsdiploma te krijgen. Dat zou misschien een reden kunnen zijn. Maar het is ook wel een wisselend beeld, hè? Aan de ene kant was hij een student die basisarts is, ook co-schap heeft gedaan. Aan de andere kant in staat tot deze mate van geweld. Wij hebben in onze maatschappij altijd een utopisch idee dat zulke dingen te voorkomen zijn. Maar is dat ook zo altijd? Nou, dat is natuurlijk maar net de vraag. Kijk, ik heb vandaag ook natuurlijk niet alleen de gewone media gevolgd, maar ook de social media en Geen Stijl. En eens gekeken wat daar nou allemaal op langskomt. Ja. Daar zie je wel dat dit zijn wel eenlingen die zo ver gaan. Hij heeft natuurlijk ook wel vaak gewaarschuwd van dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Hij was heel erg negatief over vrouwen in het algemeen en zijn buurvrouw in het bijzonder. Dus je ziet wel heel veel specifieke gedragingen in dit geval waarvan je denkt, hey, daar is iets aan de hand. Ja. Ik moet daarmee ook met de gegevens die we nu hebben, het OM, in die zin wel een compliment geven dat ze volgens mij heel ver zijn gegaan door de Erasmus Universiteit te waarschuwen voor deze jongeman. Ja. Maar de vraag is, waar hadden ze niet een stap verder kunnen gaan en hebben een aantal instanties niet veel eerder informatie met elkaar kunnen delen? En dat is wel het zwakste wat wij in ons systeem hebben als het gaat om het snijvlak van zorg en veiligheid. Wij delen veel te weinig informatie om dit soort zaken tijdig met elkaar op te pakken. Ja, daar gaan we het zo meteen verder over hebben, over dat delen van informatie. Maar mevrouw Jansen, Lieke noemde het net al. Er is bij de politie in het verleden een aantal keren aangifte gedaan van dierenmishandeling door Fouad El. Hoe serieus moet in zijn algemeenheid zo'n aangifte genomen worden en zo'n veroordeling die er eventueel op volgt? Nou, heel veel zaken waar het om dierenmishandeling gaat, komt het lang niet altijd tot een aangifte. En wat ik eigenlijk wil bepleiten is dat we in het algemeen dierenmishandeling heel erg serieus nemen. Als je gaat kijken naar de wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen mensen en zeg maar andere dieren, dan zie je dat de literatuur over geweld, de relatie tussen dierenmishandeling en geweld tussen personen, die is immens. Dat is een van de grootste thema's waar wetenschappers mee bezig zijn. Zo. Dus het kan eigenlijk en een voorbode zijn van meer ellende, maar dan tegen mensen. Nou, er wordt een verband gezien. Heel veel studies die gaan over geweld in huiselijke kring. Denk maar eens, dierenmishandeling in een gezin waarin ook huiselijk geweld speelt. Maar er is ook een onderzoeksrichting die kijkt heel erg naar de levensloop van mensen en welke rol dierenmishandeling daar heeft. Er is bijvoorbeeld een theorie dat als je op jonge leeftijd in staat blijkt om dieren, vaak ook kleinere dieren, dieren die van jou afhankelijk zijn, pijn te doen. Mm-hmm. En dat is ook zichtbaar. Je ziet dat een dier lijdt, dat een dier iets niet prettig vindt en je zet het dan toch door. Dat is een heel zorgelijk signaal. Hè? Van als je wel in staat bent pijn te herkennen, maar doet je niks, je negeert dat en je gaat door. En hè, er zijn mensen die zich dan ook zorgen maken. Misschien slaat dat gedrag dan op een gegeven moment ook over naar mensen. Is er aandacht voor om dat gedrag te veranderen als iemand veroordeeld is voor dierenmishandeling, of staat er alleen een celstraf op? De verbinding viel heel even weg. Kunt u het nog één keer herhalen? Ja, ik vroeg me af of als iemand voor dierenmishandeling wordt veroordeeld, is dat dan meestal een celstraf of is er ook aandacht om zo iemand te behandelen tegen het gedrag wat hij vertoont? Nou, beide spelen een rol. Hè? Van, het is natuurlijk belangrijk om aan te geven dat dit gedrag is dat niet wenselijk is. Niet alleen vanwege de voorspellende waarden en de andere afschuwelijke zaken die eruit voort kunnen komen. Maar aan zich deugt dierenmishandeling natuurlijk niet. Maar het is ook altijd belangrijk om je af te vragen, wat zit erachter? Wat is het motief? Wat triggert deze plegers? En ja, valt daar wat aan te doen? Dus het is wel heel erg goed om, zodra je dierenmishandeling signaleert, om dan ook aan de achterkant te gaan kijken of er andere problemen een rol spelen. Ja, meneer Hoes, ooggetuigen zeggen tegen RTV Rijnmond dat er naast aangiftes bij de politie ook bij de woningcorporatie melding is gedaan over deze man. Wat had er met die meldingen en aangiftes moeten gebeuren? Ja, het zou dat heel goed kunnen als ik de situatie zo probeer te beoordelen dat daar meldingen zijn gedaan. En dan zoek de vraag van de willekeurige telefoniste die daar de melding aanneemt, wat doet hij ermee? En wat durft hij er ook mee te doen? En wat kan hij ermee doen? En eigenlijk hoor je binnen iedere organisatie een persoon of een commissie te hebben die je kan helpen om met dit dilemma om te gaan. Want de grootste angst die mensen natuurlijk hebben is dat ze een melding bij de politie gaan doen, dat de politie het vervolgens in een dossier opneemt, dat dat bij de rechtbank terechtkomt en dat het via de rechter en de advocaat uiteindelijk bij de verdachte terechtkomt. Ja. En dan voel je dus niet meer veilig. Nou, in dat systeem moeten we echt met elkaar, er zijn oplossingen voor. Daar moet je veel zorgvuldiger naar kijken, zodat iemand zich ook veilig voelt om een dilemma aan te geven zonder dat het meteen neerslaat op de persoon zelf. En u had het net ook over informatie delen. Mag bijvoorbeeld dan zo'n woningcorporatie informatie delen met de politie of andersom? Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Er zijn een aantal aspecten die in de privacywetgeving aangegeven worden. Daar zit onder andere bij dat het echt een doel moet hebben. Nou, in dit geval gaat het echt om de veiligheid. En de woningcorporatie kan die informatie ook echt rechtmatig krijgen. Dus het is niet zo dat ze daar sneaky achter komen, maar ze kunnen het echt rechtmatig krijgen. In zo'n geval kun je volgens mij die informatie wel zeker delen met andere instanties. Maar je moet het heel goed documenteren allemaal. Want voor je het weet, wordt het straks door de rechter afgestraft om allerlei formele redenen. Dus je moet precies weten wat je kunt doen. En dan is er binnen de bestaande wetgeving nog steeds heel veel mogelijk, gelukkig. Ja. Eerder vanmiddag sprak demissionair minister Van Gennep als vervanger van premier Mark Rutte bij de wekelijkse persconferentie na de ministerraad over de zaak in Rotterdam. Ik denk dat het kabinet zich natuurlijk in den brede zorgen maakt over dit soort situaties die ontstaan, dat mensen uit balans raken. Dat zien we natuurlijk om ons heen gebeuren, helaas. En je hoopt dat daar de hulpverlening natuurlijk is voor die mensen om weer mee te kunnen doen in de samenleving. Is de GGZ niet op orde en kan het een rol spelen? Minister Helder heeft vandaag natuurlijk ook aangegeven dat ze natuurlijk naar alle systemen moeten kijken. Niet alleen vanwege deze casus, maar in het algemeen. En daar zijn we ook mee bezig om te kijken hoe we kunnen zorgen dat we als samenleving in balans blijven. Ja, meneer Hoes, even over deze zaak en het delen van de informatie. Er is inderdaad wel degelijk iets gedaan met de aangifte. Het OM heeft dus het Erasmus MC gewaarschuwd dat deze student niet zomaar basisarts mocht worden. Daardoor is zijn hele toekomst ineens wel heel anders. En ik vraag me af of er dan ook rekening wordt gehouden om zo iemand dan te gaan begeleiden in het traject wat daarna komt. Ja, dat is de juiste vraag die u stelt. Daar weten we het antwoord ook natuurlijk nog niet op. Dus ik denk dat het OM heel ver is gegaan en het goed heeft gedaan om zo te waarschuwen. Vervolgens heeft blijkbaar Erasmus gezegd, we gaan het diploma niet uitreiken. En dan moet je dus de risico-inschatting hebben kunnen maken, op basis van heel veel informatie, dat die mededeling als zodanig een zeer verstorend, ja, ik zeg dat allemaal maar tussen aanhalingstekens, effect heeft op deze meneer. Wat ik nergens nog lees, is in hoeverre deze meneer al eerder contact met de GGZ-instelling heeft gehad. Zo te zien eigenlijk nergens. Dus dat betekent dat er ook geen psychiater is geweest of geen afdeling of geen rapportage is geweest over zijn gedragingen. En dat maakt het allemaal wel wat ingewikkeld, want nu zijn er allemaal mensen die uit hun beste bedoelingen een aantal zaken aan het doen zijn gegaan, maar het is niet professioneel genoeg opgezet, denk ik. Nou ja, daar moet je natuurlijk toch voor pleiten, en daar pleit ons rapport destijds ook voor, om dat veel structureler aan te pakken. Ja, mevrouw Jans, hoe kijkt u er tegenaan dat het verder moet gaan dan alleen een melding doen? Mevrouw Jansen, bent u er nog? Nee, mevrouw Jansen die is er niet meer. Nou, helaas, dan zullen we dat niet van haar horen. Meneer Hoes van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, dank u wel. En ook Janine Jansen, criminoloog en antropoloog. Oh, nu, ja, hallo? Ik hoor u ineens weer. Ja, u bent weer terug. Ja, ik had nog één vraag aan u. Er gaat iets mis met de verbinding. Nou, geeft helemaal niks. Maar nu ben ik er weer. Had u mijn vraag gehoord? Ik denk dat die heb ik nog net op het nippertje gehoord. En toen was het weer even weg. Gelukkig. Ik denk dat we heel goed moeten gaan kijken wat we van deze casus kunnen leren. Dat heel goed uitgezocht moet worden waar hier leermomenten zitten. Dingen die we beter kunnen doen. Zoals ik al zei, je kunt dat dierenmishandeling niet serieus genoeg nemen aan de voorkant. Maar je moet ook uitkijken voor snelle conclusies. Hè? Niet achter elke mishandeling zit een pathologie of wat dan ook. Het is wel zaak dat je dat ook serieus onderzoekt. Ja, dank u wel. Mevrouw Jansen, criminoloog en antropoloog aan de Open Universiteit, Afons Hogeschool en de Politieacademie. En ook nogmaals dank Onno Hoes van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Hoe helpen pensionado's de gemeente Lopik uit de brand? Dat hoort u zo meteen van onze verslaggever. Maar eerst gaan we naar Bianca Daming, want het is een drukke vrijdagmiddagspits. Ja, het is wel vaker behoorlijk druk op vrijdagmiddag. Dat is nu niet anders. Vooral in het midden en zuiden van het land moet je best wel veel geduld hebben. De meeste vertraging is er door ongelukken en pechgevallen. Maar op de A4 in het westen van het land is het nu ook behoorlijk druk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein heb je 35 minuten vertraging. Eén vandaag. Lieke, over de Wagnergroep. Ja, want president Poetin heeft met een van de ex-commandanten van die groep gepraat. Het is Andrei Trochev. Ik sprak erover met Rusland-correspondent Joost Bosman. Hij is in 2012 een gepensioneerde generaal van het Russische leger. Hij heeft al veel gediend, ook in oorlogsgebieden, met name in Afghanistan, in Tsjetsjenië. In 2012 is hij met pensioen gegaan, maar toen 3 jaar later Rusland zich actief in Syrië in de strijd mengde, toen heeft hij zich weer aangemeld omdat hij graag naar Syrië wilde om het Russische leger daar te helpen. En hij is toen heeft zich aangesloten bij de Wagner-groep. Hij zou daar vooral de beveiliging van Wagner hebben geregeld. Trochev switste later dan wel weer naar het Kremlin, vertelt Piotr Sauer. Hij is journalist bij The Guardian en hij volgt de Wagner-groep al jaren. Hij was vroeger een commandant bij Wagner, maar hij is al vrij vroeg, nadat Prigozhin zijn opstand had gedaan 3 maanden geleden, is hij geswitcht met loyaliteiten en ging hij naar het ministerie van Defensie. Eigenlijk vanaf van de zomer al werkt hij samen met het Kremlin. Trochev zorgt nu dan ook voor veel verdeeldheid, zegt Sauer. ziet al dat er een split in Wagner is. Omdat de andere commandanten, die hebben vandaag op Telegram geschreven dat Trotschew een verrader is en hij eigenlijk nooit een belangrijke persoon was. Dus ja, je ziet dat er een split is tussen mensen die met het Kremlin mee willen werken en anderen die dat niet willen doen. Ja, er wordt dus gezegd dat hij niet zoveel voorstelde. Je hebt andere commandanten vandaag die op Telegram hebben geschreven dat hij eigenlijk nooit echt heel belangrijk was. Je hebt Anton Yelizarov, zijn nickname is Lotus. Men zegt dat hij nu de leider is van Wagner. Hij zit in Wit-Rusland en hij heeft gezegd dat je deze Trochinov niet serieus moet nemen. Dus het is een beetje gissen ook hoe belangrijk hij echt was. Maar natuurlijk, in Kremlin ziet hem wel als een figuur met wie ze kunnen werken. Ja, aan correspondent Joost Bochman vroeg ik waarom we eigenlijk nu Poetin met Trochinov sprak. Het lijkt erop president Poetin toch iets van een vervanger voor Wagner wil hebben. Omdat hij toch wel nuttig werk deden voor de Russische Federatie natuurlijk. En daarover hebben ze het gehad. Ook de plaatsvervangend minister van Defensie is bij het gesprek geweest. Kennelijk willen ze Trotschew daar misschien wel de leidinggevende van maken. Ja, er werd vandaag ook gesproken over die oud-Wagner-strijders. Want die zouden namelijk weer opgedoken zijn opnieuw in Oekraïne. Piotr Sauer daarover. Oekraïne heeft zelf ook gezegd dat er zijn een paar honderd mannen die vroeger bij Wagner zaten. Die hebben wel een contract ondertekend bij het ministerie van Defensie. En die zitten weer aan het vechten in Oost-Oekraïne. Maar dat is iets heel anders dan wat we vroeger zagen. Een georganiseerde groep wat dat Wagner was. En ook met duizenden en tienduizenden gevangenen. En natuurlijk, daarom is Wagner ook zo groot geworden. Dus wat we nu zien, dat is een paar honderd soldaten hier en daar. En Oekraïne heeft zelf gezegd dat de media-effect hiervan is groter dan het echte effect. Ze nemen dit ook niet te heel serieus. Het zijn gewoon soldaten die in het leger meevechten. Ariana Grande met One Last Time. Op het gemeentehuis in Lopik zaten ze met de handen in het haar. Te weinig personeel. En daardoor bleven bijvoorbeeld bouwvergunningen lang liggen en kon zelfs het plafond in het gemeentehuis niet meer worden gerepareerd. Dus werd er haastig gezocht naar een oplossing en die is inmiddels voor een gedeelte gevonden. Verslaggever Joris Kreugel is in Lopik. Fanny Jonker. Gemeentesecretaris, directeur van de gemeente Lopik. Jan Vente. Wethouder in Lopik. Jullie hebben met z'n tweetjes een probleem getackeld. Ja, het begin van een probleem, een tekort aan menskracht om de klus te klaren voor de gemeente Lopik. Vergunningen die te lang duurden, WMO-indicaties die te lang op zich lieten wachten. Wel gewoon een groot probleem. Dan krijg je de boze burger natuurlijk over je heen. En als wethouder heb je natuurlijk van alles beloofd, dat gaan we organiseren. Nou ja, we hadden wel wat ambitie in, vorig jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. En als je dan zegt, jongens, je gaat met tjaka, met veel ambitie de klus klaren. En je kijkt hier op het gemeentehuis rond en denkt van, joh, we missen wel wat collega's. Ja, dan past de ambitie niet bij de organisatie en dat gaat dan niet goed. Dat is een serieus probleem, ja. Dus wij hadden klussen en we konden op elke klus bijna wel mensen gebruiken. In een brainstorm met elkaar zijn we hiertoe gekomen. Hoe ingewikkeld is het? Je moet er toch maar opkomen. Ja, je moet er maar opkomen en daarna is het snel bedacht. Er is snel een campagne in elkaar gezet en daarna kom je erachter. Hoe gaan we dat nou netjes regelen? Waar hebben mensen behoefte aan? Hè? Hoeveel sollicitanten kregen jullie? 100 sollicitanten. We hebben er nu 15 ingezet. Reageren van die 100 steeds weer andere mensen om dan weer een klus bij ons te doen. Dus wij roleren als het ware deze mensen, omdat deze doelgroep niet bij wijze van spreken allemaal fulltime willen gaan werken met een vaste arbeidsovereenkomst. Die willen graag een klus doen en die klus is soms klaar en dan stoppen ze er weer mee. En dan hebben we weer andere klussen, komen weer andere collega's. Het varieert ook waar de mensen behoefte aan hebben. Want iemand die gepensioneerd is, die wil voor een deel van de tijd ook wel weer genieten van zijn pensioen. En voor een ander deel van de tijd wil hij iets nuttigs doen. En van dat verlangen om iets nuttigs te doen, maken wij gebruik. Wat voor mensen solliciteren? Wat is hun achtergrond? Er heeft iemand gesolliciteerd, die is een oud rechercheur. Een oud voormalige wijkagent. Een bestuurssecretaresse. Een interieurbouwer had gereageerd. Het ging alle kanten op. De oud-rechercheur die maakt bij ons een beeld van ondermijning in het buitengebied. Hè, gelegenheid voor criminaliteit. Die geeft trainingen aan collega's. Waar let je op? Maar loop je nou ook tegen dingen aan? Ik kan me ook voorstellen, ja, die mensen die willen wel, maar waar je van tevoren niet over hebt nagedacht. Ja. Nou, misschien onbegrip. Hè? Wat is dit voor ons? Hoe past dit bij ons? Ook omdat het nieuw was. En ook laten zien, iedereen die hier ook maar enige vorm van ambitie heeft of iets anders wil proberen, is welkom. We liepen er ook tegen aan dat de mensen die met pensioen waren, de gepensioneerden, zich wat een aparte categorie voelden in ons huis. Het kwam ook door die tijdelijke contracten. Ja, terwijl het erbij horen echt wel een basisbehoefte van mensen is. Sommige mensen zijn in een grote organisatie gaan werken en die komen dan in een hele kleine gemeente. Die moeten daar enorm aan wennen. En die zeggen na 4 weken, ja, ik ben een hele grote organisatie gewend. Geef mijn portie maar een fikkie. En huilend bijna de deur. Nou, dat hebben we nog weten te voorkomen. Maar die hebben wel geconcludeerd dat het in zo'n kleine organisatie niet werkt. En is nu het probleem bouwvergunningen, aanvragen, andere zaken, dat loopt beter? Dat loopt beter, maar dat is nog lang niet opgelost. Kijk, want als je bij wijze van spreken 1 planoloog binnenkrijgt en je hebt 4 vacatures, dan heb je nog steeds 3 vacatures over, om maar simpelweg te zeggen. Waar zou jij heel blij van worden? Nog een paar vergunningverleners en planologen. Daar zou ik heel erg gelukkig van worden. Dus planologen in Nederland, kom naar Lopik. Het is gewoon een betaalde functie? Het zijn gewoon betaalde functies, ja. En, ze werden in het begin geloof ik oudjes genoemd, hè? Ja, ze werden oudjes genoemd. Nu niet meer? Nu niet meer. Nee, ze hebben een naam gekregen? Ja, gewoon voornaam. En, zit er ook ergens eentje hier in een hoek? Ja, zeker, ja, loop mee. Ja, loop ik even mee. Dat is dichtbij. Hier is hij te vinden. Ah, Joris. Theo Kuyt, goeiedag. Ben je met pensioen? 1 april vorig jaar, geen geintje. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 67 en nog wat. Dat zou ik je niet geven. Ga door. Ja. Nou ja, misschien omdat je nog zo vitaal eruit ziet. Toen dacht je bij jezelf, toen je in de spiegel keek van, ik ga helemaal niet stoppen met werken, ik wil gewoon doorgaan. Ik werd in ieder geval getriggerd door de advertentie van de gemeente Lopik. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om met mensen aan tafel te zitten en een kopje koffie te drinken. En ik werk er nu al een half jaar. 3 dagen in de week. En wat doe je? Informatieveiligheid. Dus ik geef adviezen om die te verbeteren. Kom je er nou bij? Lekker met pensioen, kreeg je een fiets op vakantie en dan vervolgens dan meld je je aan. Ik heb zat hobby's, dus ik kan me heel goed vermaken, maar dit is weer iets extra's. Dat maakt je leven alleen maar rijker. U werd ook direct opgenomen, ook hier. Leuke open mensen hier in Lopen. Ja, ze staan nou om me heen, dat kan ik allemaal niet zeggen natuurlijk. Dus, inmiddels staan er 4 te kijken. Ja. Over het algemeen wel, hè? Ja. Als ik thuis kom, dan heb je er wat te vertellen. Dat is best leuk. En bijkomend voordeel ook nog eens, je verdient ook nog. Ja. Hou je daar nog wat aan over? Want je krijgt natuurlijk al pensioen. Nou ja, over 2 weken ga ik 3 weken naar Zuid-Afrika. En in februari ga ik naar Vietnam voor 3 weken. En dat had anders niet gekund zonder deze. Ja, dat wel gekund, maar het is wel makkelijker op deze manier. Ja? Wanneer is je pensioen? Nou, tot 1 april, 1 mei volgend jaar. Het makkelijke van als je wat ouder bent, je hebt niet meer echt een noodzaak, maar je kan gewoon de dingen kiezen die je leuk vindt. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks hebben we het over integriteitsonderzoeken, want de aantijgingen en ook de kwaliteit van de onderzoeken door onderzoeksbureaus lopen nogal uiteen. Maar het is 16:30, dus nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. Het demissionaire kabinet zet grote vraagtekens bij het verhogen van het minimumloon, het laaghouden van de accijns op benzine en het verlagen van de energiebelasting. Veel van de plannen van de Tweede Kamer om voor ruim 4 miljard de koopkracht van mensen te verbeteren blijken volgens het ministerie van Financiën wankel of onduidelijk te zijn. Voetbalclubs kunnen meer doen om vandalisme tegen te gaan. Zo kunnen een alcoholverbod op de tribunes, verscherpt cameratoezicht, een betere opleiding voor stewards en vaste zitplaatsen op naam helpen tegen al het geweld in de stadions, concludeert een adviesbureau in opdracht van het kabinet. En met de campagnes om supporters op cameratoezicht te wijzen zou veel winst te behalen zijn. De iPhone 12 mag weer worden verkocht in Frankrijk. De smartphone werd 2 weken geleden uit de winkels gehaald omdat de straling volgens de toezichthouder te hoog was. Apple heeft nu een update uitgebracht om de elektromagnetische straling te verminderen. En in Amerika is de oudste senator van het land overleden, de democratische Dianne Feinstein. Ruim 30 jaar geleden werd ze voor het eerst gekozen. Begin dit jaar maakte ze nog bekend dat ze zich nog een keer verkiesbaar zou stellen. Al waren er toen al zorgen over haar gezondheid. Dankjewel. Marco Verhoef, ik heb de kachel nog niet aangehad. Kan het zo blijven de komende tijd? Ja, in grote lijnen wel. Mits je natuurlijk een goed geïsoleerd huis hebt. Want de nachten worden wel wat kouder. Die waren afgelopen nacht inderdaad en ook de nacht hiervoor behoorlijk zacht. Maar dat gaat wat veranderen. Komende nacht is het graad of 10. Nou ja, als het dan een beetje tochtig is, dan kan het wat koud worden. Maar de meeste mensen hebben daar nog geen last van. Overdag temperaturen die in de buurt van de 20 graden komen morgen. De meeste plaatsen net daaronder blijven hangen. Maar waar het vandaag een flink deel van de dag toch bewolkt was en er ook een regenzone overtrok, is het morgen vrijwel overal droog en zien we vaker de zon. Weinig wind morgen uit een westelijke richting. Voor zondag nog wat hogere temperaturen. 19 tot maar liefst 24 graden. Het warmst in het zuidoosten van het land. Het zuiden en midden van het land hebben regelmatig zon, maar het noorden daar overheerst de bewolking en daar kan ook wel wat regen vallen. Die kans is het grootst in de ochtenduren. Maandag is het dan droog en misschien nog wel wat zachter. Dinsdag neemt de kans op buien toe en dan gaat de temperatuur wat omlaag. Die buienkans overigens vooral voor de dinsdag, want de dagen daarna is het weer vrijwel overal droog. Dankjewel. Bianca Damink, waar staat het vast? Vooral in het midden en zuiden van het land staan veel files. De meeste vertraging heb je onder meer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Waardenburg. Het oponthoud is daar bijna een half uur. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Utrecht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. Daar heb je 35 minuten tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht daar. En op de A59, daar moet je een kwartier geduld hebben. Van Zierikzee naar Den Bosch tussen Made en knooppunt Hooipolder. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daar is de rechterrijstrook dicht. Lammert de Bruin. 1 vandaag. Sinds de schandalen bij onder meer The Voice of Holland zijn veel bedrijven en instanties gestart met integriteitsonderzoeken om inzicht te krijgen in hoe het is gesteld met de sfeer op de werkvloer. Soms preventief, soms na een klacht, maar onderzoeken worden gedaan door recherchebureaus, accountants of advocatenkantoren. En regels voor onderzoeksmethodes zijn er nauwelijks. Collega Evelien Redmeijer dook in de wereld van de integriteitsonderzoeken. Evelien, welkom. Hi. Ja, het is inmiddels volgens mij big business geworden. Waar hebben we het over? Ja, dat kun je zeker zeggen. Gemiddeld kost zo'n extern onderzoek zo'n 50.000 euro. En als het dan echt een nog breder onderzoek wordt, dan wordt het al snel een ton. En het probleem met zulke hoge prijskaartjes is, al dus de experts die ik heb gesproken uit het arbeidsrecht, hoogleraar bestuurskunde en iemand die veel contra-expertise doet, dat het heel moeilijk blijkbaar is om te zeggen, nou, er is geen reden voor een onderzoek, of ga met elkaar een kop koffie drinken of denk aan een overplaatsing. Dus er wordt gewoon misschien wel te vaak onderzoeken gedaan. En er wordt misschien wel dat ze een druk voelen om ook echt iets boven water te krijgen. Dus er wordt eigenlijk, de kritiek is heel erg dat ze te veel met de opdrachtgever, dus de werkgever, zouden meepraten. En zijn er dan helemaal geen regels waar die onderzoeken aan moeten voldoen? Nou, opvallend genoeg zijn er zeer strenge regels als het gaat om persoonsonderzoeken. Dus eigenlijk onderzoeken die zich richten op één persoon. Daar is een vergunning voor nodig van het ministerie van Justitie. Maar zolang je het een cultuuronderzoek noemt, nou ja, en dat zie je op de meeste websites, geldt zo'n vergunningseis niet. Terwijl, als zo'n onderzoek op een gegeven moment richting één bepaalde of meerdere personen gaat, dan is het direct een persoonsgericht onderzoek. Maar ja, daar wordt, lijkt het, nauwelijks op gehandhaafd. Heel langzaam komt daar nu verandering in. Naar één bedrijf Bezemer loopt nu, werd eerder deze maand bekend, een strafrechtelijk onderzoek in de zaak Gijs van Dijk van PvdA. Ah, ja. Met de verdenking dat zij dus zonder zo'n vergunning een onderzoek naar een persoon hebben verricht. Ja, want op zich is het toch wel een goede zaak dat bedrijven hun cultuur tegen het licht houden, zou je kunnen zeggen, toch? Zeker. En de tijden veranderen ook. En een thermometer in de organisatie steken en werknemers bewust maken van welke loketten er zijn, hoe je klachten kunt melden, dat is ook zeker positief. Het probleem zit hem vooral in die grote hoos aan klachten over grensoverschrijdend gedrag en hoe werkgevers, hoe bedrijven daarmee omgaan. Ten eerste is het vaak niet echt duidelijk wat grensoverschrijdend gedrag is. Nee. Maar heel veel gedrag natuurlijk wel, maar ook een schreeuwende baas of iemand die niet te weinig doet aan pesten. Ja. Dus het wordt heel lastig, ook met anonieme klachten waar het om gaat, voor iemand om zich te verdedigen. Het duurt heel lang voordat je inzage krijgt om eigenlijk te horen waar het over gaat. Dat hebben we met Ariep bijvoorbeeld precies, gezien. Precies. Ja. En het is ook wel begrijpelijk soms. Hè. Het, voor mensen die beschuldigen, voor de klagers, kunnen ze eigenlijk het beste misschien anoniem en veiliger op die manier een klacht doen. Maar als je wordt aangesproken erop en als je beschuldigd wordt, is het heel erg lastig om je daartegen te weren. En wat zijn dan die regels als het echt specifiek op één persoon is gericht? Waar moet je dan aan voldoen als onderzoeker? Ja, dan moet je personeel echt opgeleid zijn. Dan sta je echt onder toezicht van het ministerie van Justitie. Dan is er een klachtenprocedure. Dus er zijn daar echt regels waar je aan gebonden bent. En nu, nou ja, zoals een van de onderzoekers doen, daar is het een beetje vogelvrij en heeft niemand er toezicht op. Ja. Het enige wat er dan nog kan gebeuren na zo'n onderzoek, hè, stel dat het rammelt en dat je dan een arbeidsconflict krijgt, dan kun je naar de rechter gaan om je ontslag of je schorsing aan te vechten. En dat is nu al een paar keer gebeurd. Ja, dat is meestal toch wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Omdat als er naar buiten komt dat er zo'n onderzoek naar je gedaan wordt, dan ben je eigenlijk al veroordeeld. Maar je hebt naar een aantal van die zaken gekeken waar de rechtbank het ontslag of de schorsing dat na zo'n onderzoek dan was ingegaan, weer terug werd gedraaid. Ja, bij de Universiteit van Amsterdam, de UvA, had een hoogleraar een onderzoek gekregen. Er was een hele groep PhD-studenten geïnterviewd over hem. Collega's geïnterviewd over hem. Hij heeft het er niet bij laten zitten. Hij was er woedend over de manier waarom hij hem eigenlijk de deur is toegezegd tot zijn werkplek. Hij had nog nooit een negatieve beoordeling gehad. Hij is wel naar de rechter gegaan. Dat is best wel wat lef voor nodig. En vooral ook heel veel geld voor nodig. De rechter heeft het teruggedraaid. En die zei, ja, dit is gewoon een onderzoek vanuit de UvA wat onvoldoende onbevooroordeeld is. En ja, maar goed, de werkrelatie is dan al zo verpest dat iemand gaat niet meer terug op die plek. Ja, en jij hebt mensen gesproken die door in dit geval het bureau Fijbes, geloof ik, zijn geïnterviewd. Ja. En die vonden de gesprekken sturend. Ja, we hebben meerdere mensen uit meerdere onderzoeken gesproken hiervoor. En hier hoor je uit dit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, die daar opdracht toe heeft gegeven, PhD-student Carl, dat is niet zijn echte naam, en die zegt het volgende. There was a lot of kind of suggesting certain things. Trying to provoke emotional responses, trying to be a bit manipulative, trying to put words in my mouth. At one point, they even very strongly suggested that I would be able to get a job as a postdoctoral researcher at the UFA if I kind of cooperated with their investigation and said the things they wanted to say. So of course they said it in quite a smart way that, you know, it wasn't a direct offer, but they did very strongly insinuate that. Krijg hij nou een baan aangeboden als hij een bepaalde verklaring zou dat, doen over dat die is zijn, en ik heb dat echt meerdere keren geverifieerd, want het onderzoeksbureau Fijbes genaamd zegt dat dit absoluut niet klopt en dat het ook nooit geïmpliceerd is. Maar ja, deze student heeft dat zo ervaren en komt daar ook niet op terug als ik het hem nog een keer vraag nadat het is ontkend door de onderzoekers. Maar die zegt, ja, ik was helemaal geen ruimte voor mijn positievere verhaal, of in ieder geval geen negatief verhaal. En hij heeft ook uiteindelijk een eigen statement vinden inleveren bij dat onderzoek, wat niet is geaccepteerd. En hij heeft zich in de rechtszaak bemoeid en heeft toen een eigen statement geschreven. Dat gaat wel heel ver. Want dit bureau Fijbes heeft ook meerdere onderzoeken gedaan in de sportwereld, onder andere de Triathlonbond. En daar heb je ook deelnemers van het onderzoek gesproken met vergelijkbare ervaringen. Ja, hier hoor je bijvoorbeeld Rachel Klamer, triatleten. Ja, het lastige is, en ik ben er ook daarna pas wat meer over na gaan denken, is dat ik dat eigenlijk vrij eentonig vond. Eigenlijk zoekend naar fouten. In plaats van alleen ook luisterend naar misschien het feit dat ik geen slechte ervaring heb gehad. Dus dat vond ik wel moeilijk. Dat het echt een beetje, dat, Achteraf voelt het een beetje, en op dat moment ook, een beetje als gestuurd. Ja, gestuurd, zo noemt ze het. Ook een andere triatlete die ik heb gesproken. Ook hier hebben we uiteraard dit voorgelegd aan Fijbes. En die zegt dat uiteraard ook de positieve ervaringen zijn opgenomen in het onderzoek. En dat af en toe doorvragen en dat het dan ongemakkelijk wordt, hoort bij de onderzoeksmethode. Maar wat deze triatleten zeggen, ja, ze probeerden me echt een bepaalde richting te duwen. Dus ja, deze triatlon is nooit voor de rechter gekomen. Dus dat is wel in het geval van de roeibond gebeurd. Daar is ook een schorsing teruggedraaid. Bij het dameshockey is iemand weggestuurd. Er zijn best wel veel leiding in de sportwereld op basis van deze angstcultuur die in die rapporten is bevestigd, weggestuurd. En dan zie je heel vaak dat een klein deel is negatief. Die vindt het te hard gaan of die vindt de sfeer niet goed. En een ander deel is heel positief. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld hoe je dat moet wegen. En ik zou kunnen voorstellen dat zowel voor de klagers als de beklaagden het goed zou zijn dat er wat duidelijke regels komen. Misschien komt daar binnenkort verandering in, want regeringscommissaris Mariette Hamer, die dus ook echt deze nieuwe kaders die onderzoek doet naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag, die zegt eigenlijk dat onderzoek kan bijdragen aan de oplossing, maar dan moet het wel, zegt ze, op de goede wijze worden uitgevoerd, op een manier die recht doet aan alle partijen en die zo onafhankelijk mogelijk is. En zij zegt dat het daarom belangrijk is om te kijken of er andere interventies passender zijn, zoals mediations. En ze vindt het belangrijk dat we met een soort nieuwe handreiking, zoals zij het noemt, komen om te laten zien hoe goed onderzoek eruit moet zien. En zij verwacht dat er een wettelijk kader komt waar zij nu aan werkt met experts. En begin 2024 die er wellicht zijn. Oké, nou dan hopen we dat het allemaal wat beter wordt. Dankjewel, Evelien Redmeijer. Feit of fictie? Ja, Lieke, er wordt in Nederland veel olie geraffineerd. Ja, volgens Russisch Duma-lid, dus zeg maar een Kamerlid, Andrei Guruljov wel. In een Russische tv-uitzending zei hij dat 50% van de Europese olie in Nederland geraffineerd wordt. Изучая европейский театр военных действий, с удивлением для себя обнаружил, что практически 50% переработки нефти находится в Голландии. Ja, dat zei hij dus. En daarna gaf de presentator dat Nederland daarom een makkelijk doelwit is. Nu wordt het wel serieus voor een clusterbom, omdat die raffinaderijen zo dicht bij elkaar liggen. Oké, dat klinkt als een gevaarlijke bedreiging. Maar hoe serieus moeten we deze Guruljov eigenlijk nemen? Ja, iemand die meer over dat Duma-lid kan vertellen is Helga Salomon van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Je moet je eigenlijk niet doodstaren op deze figuur. Dat is gewoon een van de marionetten van het Kremlin. Hij is een voormalig generaal buitendienst die in het parlement zit voor de partij Verenigd Rusland. En dat is de regeringspartij. De partij van Poetin, de partij van Medvedev. Dus hij is gewoon een poppetje in dat nep-parlement eigenlijk. Die veel optreedt in talkshows. Oké, een poppetje in het nep-parlement. Ja. Maar wel een hele serieuze meneer dus in Rusland. Maar staan er in Nederland veel olieraffinaderijen? Ja, qua grootte van ons land relatief veel. En dat heeft te maken met de gunstige ligging, vertelt Erik Klooster van Vemobin. Dat is de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie. Je kan hier heel veel producten en ruwe olie makkelijk aanvoeren. Dat is één reden. En je kan het eigenlijk ook weer heel makkelijk uitvoeren. Dus er lopen pijpleidingen naar Duitsland en naar België. En daar gaat ook veel van wat wij maken heen. Er is ook een heel groot chemisch cluster in Nederland. Dus met name wat we noemen de krakers. En daar leveren wij de basisproducten aan. Dus dat is ook een reden dat we hier zoveel zitten. Ondanks dat Europa in 2050 CO2-neutraal wil worden, zijn die raffinaderijen erg belangrijk, zegt ook Peer Teulings van de Vereniging van Nederland tankopslagbedrijven. 85% van onze huidige energievoorziening is nog steeds helaas fossiel. Daar werken we met z'n allen hard aan om dat snel te veranderen. Maar dat is nog even zo. En je ziet ook wel dat vanwege het belang, de noodzaak, de vraag die er nog steeds is, ja, is het ook wel simpelweg fijn te hebben. Hè? Het zorgt ook voor je autonomie, je strategische autonomie wat dat betreft. Oké, belangrijk dus dat we veel raffinaderijen hebben, maar die presentator van die Russische talkshow doet eigenlijk best lacherig over een bombardement op die raffinaderijen. Ja, vrij retorische vraag misschien, maar is hij een onafhankelijke journalist? Ja, Helga Salomon weet meer over die presentator. Hij heet Vladimir Solovyov. Het is een journalist, op zich niet dom, maar die heeft zich helemaal gemanifesteerd voor de oorlog, maar met name sinds de oorlog, als een soort Goebbels. Als je naar die show kijkt, dan zie je, het gaat er niet om dat de gasten wat vertellen, het gaat erom dat hij ze tirades kan houden, dan begint dat mee. Een soort Goebbels. Nou, Helga is op dreef. Ja. Terug naar de uitspraak van het Russische Kamerlid. Zijn 50% van alle Europese olieraffinaderijen in Nederland te vinden? Ja, daar heeft Erik Klooster van Vemobin het antwoord op. Nee, dat komt bij lange na niet. De capaciteit in Nederland is relatief groot voor een relatief klein land. Als je kijkt op Europese schaal zit het ongeveer op 8-9% van de totale raffinagecapaciteit in Europa. Ja, Nederland produceert dus voor de grootte van ons land best veel olie in Europa, maar lang niet de 50% waar André Gurulyov het over heeft. Nederland produceert jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen vaten en Europa in zijn totaliteit 14,5 miljoen. Duitsland, Spanje en Italië produceren meer dan wij, dus het is fictie. Dankjewel. Bianca Damink, waar is het druk? Vooral in het midden en zuiden van het land nog steeds. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Want daar heb je bijna een uur vertraging tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is de Red Hot Chili Peppers, maar het is Gold Kimono. En vanavond staan ze in de Oosterpoort in Groningen. Morgen in Paradiso Amsterdam. Na jarenlang discussiëren is het al zover. Komende zondag gaat de Groninger gaskraan dicht. Dat betekent dat we voor het eerst in 60 jaar een winter ingaan zonder Gronings gas. Een definitief afscheid nemen van die gasbel die Nederland aardbevingen, maar ook welvaart en energieonafhankelijkheid bracht. Maar de vraag is, wat is het alternatief voor dat Groninger gas? En van welke landen worden we nu dan afhankelijk voor onze warmte? René Peters is gasexpert van TNO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat doet dat dichtdraaien van de Groninger gaskraan met onze gasafhankelijkheid? Ja, we waren natuurlijk al die gaswinning uit Groningen flink aan het afbouwen. En dat betekent heel simpel dat onze importafhankelijkheid aan het toenemen is. Op dit moment al zo'n 50%. Tot 2018 waren we nog exportland voor gas. Dat is snel omgedraaid. En op dit moment importeren we bijna de helft van het gas wat we in Nederland nog nodig hebben uit het buitenland. Ja, maar hebben we nog wel een appeltje voor de dorst onder de Nederlandse bodem, mocht het echt helemaal misgaan? Nou ja, we hebben nog wat appeltjes voor de dorst, maar dat zijn wel kleine appeltjes op de Noordzee in de kleine gasvelden. Dat zijn er nog tientallen, misschien wel 100. Maar het zijn allemaal wel hele kleine veldjes. Als je het vergelijkt met wat we in Groningen hadden, ja dan stelt het bijna niks voor. Hè? Het nieuwe gasveld wat we nog ontwikkelen boven de Wadden, een klein veld van Juan Díaz. Van wat zegt u? Ja, Juan Díaz is het bedrijf wat dat ontwikkelt. Oh, het heeft een omvang van 5 miljard kuub, ja, dat is 1% van de hoeveelheid gas die we nu nog laten zitten in het Groningenveld. Jeetje. Dus het gaat om echt hele kleine hoeveelheden die we nog kunnen winnen uit die kleine velden. En is er nog een kans dat er ergens toch nog een groter veld zit die wij nog niet kennen? Nou, die kans is wel heel erg klein, want we hebben in Nederland al duizenden putten geboord. We hebben al heel veel velden ontwikkeld. We hebben op heel veel plekken gezocht naar olie en gas. Dus die grote velden die zijn wel gevonden. Er is nog steeds wel wat te vinden op de Noordzee, kleine veldjes. Maar daarmee gaan we niet het verlies van Groningen compenseren. Nee. Ja, en dus zullen we toch meer afhankelijk worden van import van gas. Onze voorraden zijn nu redelijk gevuld, toch? Qua gas? Ja, de voorraden zijn goed gevuld. We zitten boven de 95%. Dus voor deze winter hoeven we ons niet direct zorgen te maken. Tenzij die natuurlijk extreem ouderwets streng wordt. Maar die kansen worden steeds kleiner natuurlijk. Maar het betekent wel dat we steeds meer gas moeten importeren. Met vloeibaar aardgas met name. Via Rotterdam en tegenwoordig ook in de Eemshaven via de nieuwe terminal. Ja, en dat kost ons vooral geld natuurlijk. Waar we vroeger opbrengsten hadden vanuit het Groningenveld, moeten we nu betalen voor de LNG die we importeren. Ja, en de vraag is ook nog, als we wel uit die kleine gasvelden nog gas willen winnen, moeten we dat eigenlijk wel willen, gas winnen uit Nederlandse bodem, na alles wat er gebeurd is? Ja, er is natuurlijk een hele discussie. Moeten we niet langzaam minder afhankelijk worden van olie en gas? Dat is heel goed. Ik denk dat jullie ook linken naar de risico's van gaswinning. Hè? Dan heb je het vooral over aardbevingen of bodemdaling. Wat natuurlijk ook relevant is. Dat is op zee veel minder kritisch. Omdat bodemdaling op zee natuurlijk geen issue is. En ook aardbevingen van die hele kleine velden eigenlijk geen zorgen zijn op zee. Dus dat is niet zo'n groot probleem. Maar we moeten natuurlijk langzaam ook wel van die afhankelijkheid van olie en gas af. Maar het beste zou zijn om natuurlijk onze gasvraag te laten afnemen en tegelijkertijd ook de gaswinning af te bouwen. Ja. Want nu maken we ons vooral heel erg afhankelijk van het buitenland de komende jaren. Ja, Lieke, we spraken ook met Greenpeace over dat gaswinnen uit Nederlandse bodem. Hè? Ja, met woordvoerder Faila Oulazen van Greenpeace. En zij zei dit erover. Als wij de nieuwe gasvelden op de Noordzee gaan aanboren, ja, dan hebben wij in feite een nieuwe dealer. Dan zeggen we in feite als een junkie, ik wil afkicken, maar geef me nog een shotje. Als je kijkt naar hoeveel CO2 het uitstoot, ja, dan is het minder vervuilend, iets minder vervuilend dan LNG. Maar als je kijkt naar verschillende onderzoeken die er zijn geweest, dan is het niet zo dat als wij gas gaan opboren in de Noordzee, dat we daardoor minder LNG wereldwijd gaan verbruiken. Daar gaan die veldjes op de Noordzee het verschil niet in maken. Met andere woorden, het is heel erg een gelegenheidsargument van de gaslobby om eigenlijk ervoor te zorgen dat wij nog langer gas blijven opstoken en zodat zij er meer aan kunnen verdienen voor de komende jaren. Ja, meneer Peters, zijn we gasjunkies? Ja, we zijn zeker nog erg afhankelijk van gas. Hè. Het afgelopen jaar nog 31 miljard kuub wat wij gebruiken. En als we dat niet zelf produceren, moeten we het importeren. En natuurlijk moeten we de gasvraag afbouwen. Dat ben ik helemaal met Faiza eens. Maar tegelijkertijd, we kunnen het importeren, dan kost het heel veel geld. We kunnen het zelf nog winnen, dan verdienen we er nog wat aan. En natuurlijk moeten we de vraag afbouwen, zodat ook het aanbod niet nodig is. Ja. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel gezien wat er gebeurt als je heel snel de productie van olie en gas afbouwt, namelijk als Rusland niet meer levert aan Europa. Wat dat voor de gasprijs betekent en de betaalbaarheid van energie voor de Nederlanders. Dus het is niet verstandig om dat heel snel te doen. Je moet het wel in balans doen. Dus nou ja, je moet klaar zijn voor een alternatief natuurlijk. Want als je nu ziet dat het precies energienetwerk de vragen al bijna niet meer aan kan af en toe, dan kunnen we niet al onze huizen verwarmen met elektriciteit. Nou, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Vandaag is ook weer het grootste windpark op zee geopend. Het Hollandse Kust-Zuidpark. Dat is prachtig. Het levert heel veel elektriciteit. Maar nog niet voldoende om de gasvraag te compenseren. En we moeten nog heel veel van dit soort windparken bouwen. En zonnepanelen op ons dak leggen. Om volledig los te komen van de gasvraag. Bijvoorbeeld voor de verwarming in onze huizen. Ja, en daarnaast ligt er natuurlijk nog een enorme vraag bij de industrie. En voordat daar alternatieven zijn, zoals groene waterstof of heel veel elektriciteit, wat dan ook via het net kan worden geleverd, ja, dan zijn we nog wel een aantal jaren verder. Dus het gaat uiteindelijk om een geleidelijke transitie, waar we wel zo snel mogelijk moeten zijn, maar ook weer niet zo snel dat we het allemaal niet meer kunnen betalen of niet meer kunnen bijbenen, nee. Wat betreft de kosten. Want een van de alternatieven voor ons aardgas is gas in vloeibare vorm, die we dan bijvoorbeeld uit Amerika halen. Hoe krijg je dat gas, dat vloeibare gas dan bij mij in de cv-ketel? Ja, dat betekent eerst dat het in een schip moet worden getransporteerd in vloeibare vorm vanuit Amerika naar Europa, bijvoorbeeld naar Rotterdam toe, de Gate Terminal of naar de Eemshaven. En dan moet het daar worden opgeslagen in tanks. En door het dan weer te verwarmen, wordt het weer gasvormig. En dan kan het in de pijpleiding om uiteindelijk bij de huizen te komen. Ja, en je hoort al direct dat dat natuurlijk veel ingewikkelder is dan het gas winnen uit kleine velden. Nou ja, en ook klimaatonvriendelijker, denk ik, of niet? Ja, zeker. De klimaatfootprint is ongeveer 30% meer. Dus dat betekent dat je per kuub gas eigenlijk 30% meer CO2 uitstoot in het productieproces, maar ook het transportproces, dan wanneer je gas wint uit de Noordzee. Dus ook voor het klimaat is het uiteindelijk toch beter om het gas te winnen uit je eigen achtertuin dan het van ver weg te halen. Ja, nu is het herfst, het is zondag al 1 oktober. Ik zei net al tegen Marco, de kachel hoeft gelukkig nog niet aan dankzij de hoge temperaturen, maar straks natuurlijk wel. Wat voorziet u deze winter? We hebben natuurlijk die enorme gasvoorraad. Betekent dat dan dat we niet nog een keer heel veel gaan betalen voor ons gas deze winter? Nou, de gasbergingen, de gasvoorraad is nog nooit zo hoog geweest. We zitten nu boven de 95%. Dat is weer meer dan we vorig jaar al hadden. Dus in die zin zijn we goed voorbereid. Ook gaat aanstaande zondag de stikstoffabriek in Zuidbroek volledig operationeel worden. Dat betekent dat we ook van dat gas wat we importeren ook weer Groningen kwaliteit gas kunnen maken. Dus in die zin zijn we goed voorbereid voor de komende winter. Maar afhankelijk van de strengheid van de winter gaan we natuurlijk wel interen op die voorraden. En moeten we die volgend jaar weer aanvullen. En dan is de vraag of het gas op de markt nog wel voldoende beschikbaar is. Ja. Maar voor de winter zijn we goed voorbereid. Gelukkig. René Peters, gasexpert van TNO. Dank u wel. Vanavond in onze tv-uitzending een uitgebreide analyse over onze gasbehoeften na het sluiten van die Groninger gaskraan. Om 17:15 op NPO 1. Want wij zijn bijna hier aan het einde van de uitzending gekomen. Lieke, wat is er nog? Wetenschappers zeggen dat ze de oudste schoenen van Europa hebben gevonden. Oh. Ja, het gaat om 6000 jaar oude sandalen, geweven van gras. Ze zijn gevonden in een vleermuisgrot in Spanje. Ja, het heel bijzonder verhaal. Die grot die werd in de 19e eeuw door mijnwerkers geplunderd. En die spullen die zijn nu in een nieuw onderzoek geanalyseerd. Nou, als je nou een foto wil zien, dan kan je even op de BBC kijken. Maar waar staan ze? Geweven van gras? Ja. Hoe blijft dat zo lang goed dan? Ik heb geen idee. Door de luchtvochtigheid in die vleermuisgrot. Okay. Daardoor komt er weinig druk van buiten en blijven ze mooi. Oké, okay. 6000 jaar dus blijkbaar. Ja. Mijn schoenen die gaan 5 jaar mee hooguit. Dat vind ik nog veel. Ja, dit was één vandaag op de radio voor deze week. Vanavond zijn we er weer op tv op NPO 1 om 17:15. En natuurlijk altijd online vindbaar via eenvandaag.nl. Dan kunt u ook met de redactie chatten als u wil over een van de onderwerpen die u voorbij heeft horen komen. Hier gaat zometeen Dielke Teerstra verder met News & Co. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister een uur cultuur. Wie is er niet opgegroeid met De Griezelbus en Dolfje Weerwolfje? De enigmatische kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft een nieuw boek uit waar ik hem uitgebreid over mag spreken. Paul deelt ook zijn culturele favorieten met jou en mij. Van boek tot film, van muziek tot theatervoorstelling. Waar griezelt hij eigenlijk van? Luister een uur cultuur van de VPRO. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 6 tot 7. Wie luistert, weet meer. Ster. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl.